اللہ الرحمن الرحیم. احوال جاہلیت میں وفقیات جاہلیت کا بیان ہو رہا ہے. وفقیات میں پہلی قسم عقائد. عقائد میں آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی, توحید کے چار درجوں میں سے اڑائی درجے کے اندر مشرکین مکہ توحید کے قائل تھے, لیکن یہ اڑائی درجے کی توحید ان کو شرک سے بچا نہ سکی. اس سے معلوم ہوا کہ توحید کے چاروں درجوں میں توحید کا قائل ہونا ضروری ہے. اگر کوئی انسان کسی ایک درجے میں شرک کا قائل ہو تو باقی درجوں کی توحید اسے فائدہ نہیں دیتی. توحید کے تیسرے درجے میں دو قسمیں تھیں. ایک تھا امور عظام میں تدبیر اور تصرف کرنا. امور عظام میں تصرف کرنے میں مشرکین مکہ اللہ پاک کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے, اور ان امور عظام میں اپنے معبودوں کو اللہ کا شریک نہیں بناتے تھے. اس بات کے لیے قرآن پاک سے آپ کے سامنے 11 شہادتیں پیش ہو چکی ہیں, جن سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ امور عظام کے اندر اللہ ہی کے تصرف کے قائل سے. ان امور عظام میں ان کا عقیدہ تھا کہ تصرف اور تدبیر کرنے والا اللہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کوئی زندہ, کوئی مردہ, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی پیر فقیر اللہ کا شریک نہیں. ذاتی طور پہ بھی کوئی شریک نہیں, عطائی طور پر بھی کوئی شریک نہیں, بالفعل کوئی شریک نہیں, بالقوا کوئی شریک نہیں. توحید کے ان اڑائی درجوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. اب عقائد میں عقیدہ آتا ہے تقدیر کا. وہ لوگ تقدیر کے بھی قائل تھے, چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ میں حضرت حسن بصری کا قول نقل فرماتے ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں, لم یزل اہل الجاہلیت یذکرون القدر فی خطبہم واشعارہم, کہ جاہلیت والے یذکرون القدر, تقدیر کا تذکرہ کرتے تھے. دور جاہلیت میں جو کافر اور مشرک لوگ تھے وہ تقدیر کو ذکر کیا کرتے تھے, فی خطبہم اپنے خطبوں میں, اپنے بیانات, اپنے خطبوں کے اندر تقدیر کا ذکر کیا کرتے تھے, تقدیر پر ایمان رکھتے تھے. واشعارہم اسی طرح اپنے شعروں کے اندر بھی تقدیر کا ذکر کیا کرتے تھے. ولم یزدہ الشرع الا تاکیدا, اب شریعت اسلامیہ میں بھی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے, تو شریعت نے نہیں زیادہ کیا مگر تاکید کو, یعنی تقدیر پر ایمان پہلے سے چلا آ رہا تھا، اب شریعت اسلامیہ میں تقدیر کا مسئلہ کوئی نیا نہیں پیش کیا گیا، وہی پرانا مسئلہ، پرانا ایمان تقدیر پر چلا آ رہا تھا، ہاں شریعت اسلامیہ نے اس کو ذرا اور پکا کیا۔ لم یزد ہو شر و الا تاکیدن، شریعت اسلامیہ نے اس کو اور پکا کیا، پختہ کیا۔ لیکن یہ کوئی عقیدہ نیا نہیں ہے، مشرکین مکہ کے اندر بھی تقدیر کا عقیدہ، تقدیر پر ایمان موجود تھا۔ حجت اللہ البالغہ، صفحہ 275 جلد 1۔ اسی طرح ایمان کے اندر آتا ہے ملائکہ پر ایمان، تو ملائکہ پر بھی مشرکین مکہ ایمان رکھتے تھے، چنانچہ یہی صفحہ حجت اللہ البالغہ کا، اس میں شاہ صاحب نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ملائکہ پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ملائکہ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اور اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یاکلون ولا یشربون، فرشتوں میں کھانے والا مادہ موجود نہیں، پینے والا مادہ موجود نہیں، نکاح کرنا ان کے اندر نہیں۔ یہ حجت اللہ البالغہ صفحہ 275 جلد 1، یہ اب تک آپ کے سامنے وفقیات جاہلیت کا عقائد کا حصہ آیا، یعنی دور جاہلیت کے جو کافر اور مشرک تھے ان کے وہ عقیدے جو عقیدے اسلام کے موافق تھے۔ اب یہ مختلف عقیدے آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ جس طرح اسلامی عقیدہ ہے اسی طرح ان مشرکین کا عقیدہ تھا۔ اب اگلا حصہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، دوسری قسم وفقیات جاہلیت کی، دوسری قسم ہے مشرکین کے اعمال و اخلاق۔ جس طرح مشرکین مکہ ان کافی سارے عقائد کے اندر اسلام کے عقیدے کو ماننے والے تھے، ان کے وہی عقیدے تھے جو شریعت اسلامیہ نے بتائے ہیں، اسی طرح ان کے اندر کئی اچھے اعمال، اچھے اخلاق موجود تھے جو شریعت اسلامیہ کے موافق ہیں۔ یہ وفقیات جاہلیت کا یہ دوسرا قسم ہے مشرکین مکہ کے اعمال و اخلاق کا، اور چونکہ وہ اعمال اور اخلاق اچھے تھے اس لیے شریعت اسلامیہ نے ان اعمال کو برقرار رکھا ہے۔ البتہ ان میں کسی طرح کچھ تھوڑی بہت حیات وغیرہ کی کیفیت کی کوئی تبدیلی اللہ پاک نے کی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اعمال چونکہ اچھے تھے شریعت اسلامیہ نے ان کو برقرار رکھا۔ اب آئیے ان میں سے چند ایک اعمال، زیادہ تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، چند ایک اعمال کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اعمال کے اندر آتا ہے نماز۔ شریعت اسلامیہ میں، ارکان اسلام میں سے نماز ایک رکن ہے، ایک بہت بڑا عمل صالح ہے۔ یہ نماز مشرکین مکہ کے اندر بھی موجود تھی، مشرکین مکہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان تو ہے نا، نام کا مسلمان، وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن یہ مسلمان جن کو مشرک کہتا ہے نا، جن کو کافر کہتا ہے، وہ نمازی تھے، وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی تک آئے نہیں تھے، رسول پاک پر ایمان ابھی تک لائے نہیں تھے، اس سے پہلے اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا کرتا تھا، ابھی تک مسلمان ہوئے نہیں، پیارے پیغمبر کی محفل میں ابھی تک آئے نہیں، دور جاہلیت میں مشرکوں میں سے ہیں، اس پہلے زمانے میں وہ فرماتی ہیں میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس کا تذکرہ موجود ہے مسلم شریف صفحہ 296 جلد 2۔ حضرت زید ابن عمر ابن نفیل، زید ابن عمر ابن نفیل یہ بھی صحابی ہیں، لیکن یہ بھی صحابی بننے سے پہلے، مسلمان بننے سے پہلے، بلکہ رسول پاک کے دعوی نبوت کرنے سے پہلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، جسے بعثت نبوی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، بعثت نبوی سے پہلے زید ابن عمر ابن نفیل کا زمانہ ہے، اس زمانے میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ البدایہ و النہایہ صفحہ 240 جلد 2۔ آگے آئیے تیسرا ماخذ، یہ دو ماخذ ہو چکے ہیں اس بات کے لیے کہ مشرکین مکہ کے اندر نماز کا رواج تھا، اب یہ تیسرا ماخذ آ رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فویل پس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین وہ نمازی، هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بے خبریں، جو نمازی اپنی نماز سے غافل اور بے خبریں، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ تیسواں پارہ سورۃ ماعون۔ اب یہ بربادی ہے للمصلین نمازیوں کے لیے، اس میں مصلین سے مراد کیا ہے؟ مصلین سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو بات کو سمجھو، یہ سورت ماعون اور آیت الذی یکذب بالدین، یہ سورت مکی ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں دو جماعتیں تھیں، ایک صحابہ دوسرے کافر۔ صحابہ جو تھے وہ ایمان میں کامل درجہ رکھنے والے تھے، مومن کامل تھے، اور جو کافر تھے وہ کافر بھی پکے کافر تھے۔ یہ ایک درمیان کا ٹولہ منافقوں کا، ادھر بھی تے ادھر بھی، یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، یہ مدینہ میں پیدا ہوا۔ منافقوں کی جماعت مدینہ میں پیدا ہوئی، مکہ مکرمہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، وہاں تو ذرا سا ایمان کا نام لے تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی، اس لیے جو ایماندار تھا تو کامل درجے کا ایماندار تھا۔ اب مکہ مکرمہ میں جو ایماندار تھے صحابہ، ان کے لیے اللہ فرمائے فویل للمصلین، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ صحابہ وہ تو کامل درجے کے مومن تھے، وہ تو قرآن ان کی خود تعریفیں کرتا ہے کہ نماز میں بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے۔ صحابہ جو تھے وہ اصحاب خشوع تھے، اصحاب خضوع تھے، وہ اصحاب سہو، غافل، بے خبر، بے خبر ہو کے نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے۔ اس لیے مصلین سے مراد صحابہ ہو نہیں سکتے، تو پھر مسلمین مکہ میں دوسری جماعت کون سی ہے؟ کافروں مشرکوں کی، گویا کہ یہ مسلمین اللہ ان کافروں کو کہہ رہا ہے، تو معلوم ہوا وہ کافر مشرک بھی مسلی تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، اور وہ چونکہ ہم من صلاتہم ساہون نماز کی حقیقت سے بے خبر تھے، نماز کی حقیقت تو توحید ہے، نماز کی حقیقت توحید ہے، اس لیے مشرک نماز پڑھے تو سمجھو وہ حقیقت نماز سے غافل ہے، بے خبر ہے، جو توحید کو نہیں مانتا وہ ہم عن صلاتہم ساہون ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں مسلمین یہ مکہ کے کافروں کو، مکہ کے مشرکوں کو کہا گیا، تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ چلو جی، یہ آپ کے سامنے تین ماخذ آئے ہیں اس بات کے کہ مشرکین مکہ میں نماز پڑھنے کا رواج تھا۔ چوتھا ماخذ، یہ آپ کے پاس ایک حدیث لکھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورج کے طلوع کے وقت نماز صبح کی نہ پڑھا کرو، جب صبح کے وقت سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے، فإنها تطلع بين قرن الشيطان، سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، کرنا یہ شیطان، کرنین دو سینگ، کرنین نون تسنیہ کا گر گیا بوجہ اضافت کے، کرنین اس کی اضافت ہوئی شیطان کی طرف تو نون تسنیہ کا گر گیا، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور یہ جو ٹائم ہے طلوع کا، وہیا ساعتو صلات الکفار، وہیا ساعتو صلات الکفار، اور یہ طلوع کا وقت یہ کافروں کی نماز کا ٹائم ہے، یہ کافروں کی نماز کا ٹائم ہے، اس لیے اس وقت تم نماز نہ پڑھو تاکہ مشرکوں کے ساتھ تمہاری مشابہت نہ ہو جائے، یہ مشرکوں کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، اس وقت تم نماز نہ پڑھو تاکہ مشرکوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ یہ نسائی شریف صفحہ 68 جلد 1، یہ چار ماخذ آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ میں نماز پڑھنے کا رواج تھا۔ ارکان اسلام میں ایک رکن ہے روزہ۔ اب آئیے، مشرکین مکہ میں روزہ رکھنے کا رواج بھی تھا، آج کا نام نہاد مسلمان تو روزہ پتہ نہیں رکھے یا نہ رکھے، لیکن مشرکین مکہ روزہ رکھتے تھے، ان میں روزہ رکھنے کا رواج تھا۔ اس کا ماخذ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یوم عاشورہ کون سا ہے؟ 10 محرم، یوم عاشورہ 10 محرم، 10 محرم کو عاشورہ کے دن قریش روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کو قریشی مشرکین مکہ روزہ رکھتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے، جس طرح باقی قریشی روزہ رکھتے تھے تو رسول پاک بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے. اب معلوم ہوا کہ بعثت نبوی سے پہلے مشرکین مکہ میں روزہ رکھنے کا رواج تھا. مشرکین مکہ میں روزہ رکھنے کا طریقہ موجود تھا. یہ بخاری شریف صفحہ 646 جلد 2 دوسرا ماخذ. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. وہ حدیث میں باس ہے اجزی بھی یا اجزا بھی. اب الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، باقی عبادتیں بھی تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں لیکن مخصوص طور پہ روزے کے لیے کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے. علامہ عینی، علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کے اندر اس بات کو چھیڑتے ہیں کہ یہ جو لی کی تخصیص کی گئی ہے کیوں کی گئی ہے. یہ الصوم لی، یہ جو تخصیص کی گئی تو کیوں کی گئی، حالانکہ باقی عبادتیں بھی تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں. تو علامہ عینی لکھتی ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ أَحَدٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ أَحَدٌ غَيْرَ اللَّهِ بِالصَّوْمِ، لم یعبد احد غیر اللہ بالصوم. روزے کے لیے یہ مخصوص لفظ کیوں آیا؟ فرماتے ہیں باقی جتنی عبادتیں ہیں نا، مشرک اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، غیر اللہ کے لیے بھی. نماز ہے اللہ کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی. سجدہ ہے اللہ کے لیے، غیروں کے لیے بھی. رکوع ہے اللہ کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ کبھی بھی کسی مشرک نے روزہ غیر کے نام پہ نہیں رکھا. یہ روزے کی تخصیص کیوں کی گئی؟ کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ لم یا بدھ آہا دن کسی نے بھی نہیں عبادت کی غیر اللہ ہے، غیر اللہ کی. بالصوم، روزے کے ساتھ. باقی عبادتیں غیر اللہ کے لیے کرتے رہے ہیں لیکن روزہ غیر اللہ کے نام پہ کبھی کسی مشرک نے نہیں رکھا. یہ عمدۃ القاری صفحہ 260 جلد 10. اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ میں روزہ رکھنے کا رواج تھا، بلکہ صرف روزہ رکھنا نہیں، روزہ رکھتے تھے اور مخصوص اللہ کے لیے، غیر کے لیے روزہ نہیں رکھتے تھے. آگے دی اعتکاف. مشرکین مکہ کے اندر اعتکاف کرنے کا رواج بھی تھا، اعتکاف کرنے کا رواج بھی تھا. ذرا سوچتے جانا، وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے. آج کا مسلمان پتہ نہیں رکھتا ہے کہ نہیں. اعتکاف، مشرکین مکہ اعتکاف بھی ادا کیا کرتے تھے. آج کا مسلمان پتہ نہیں اعتکاف بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اعتکاف، اس کے لیے ماخذ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے انہوں نے نظر مانی تھی کہ بیت اللہ شریف میں ایک رات کا اعتکاف ادا کروں گا. یہ دور جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی تھی کہ میں بیت اللہ شریف میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا. پھر بعد میں مسلمان ہو گئے, صحابی بن گئے. جب صحابی بن گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, کنت نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام. رسول پاک کو کہتے ہیں, جی میں نے دور جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی. کنت نظرت فی الجاہلیہ, دور جاہلیت میں میں نے نظر مانی تھی کہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام, مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں ایک رات کا اعتکاف ادا کروں گا. رسول پاک یہ نظر میں نے مانی تھی, یہ نظر اب پوری کروں یا نہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کالا فاؤف بن نظر کا, میں نے بھی دے دے بھائی, اوف فاؤف بن نظر کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے پورے کرنے کا حکم دیا. فاؤف بن نظر کا, اپنی نظر کو پورا کر. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, مشکات صفحہ 153 جلد 1, متفق علیہ. کیا مطلب؟ یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ دور جاہلیت میں اعتکاف بیٹھنے کا رواج بھی تھا. آگے آئیے حج اور عمرہ. دور جاہلیت میں مشرکین مکہ میں حج کرنے کا, عمرہ کرنے کا طریقہ بھی رائج تھا, یہ اعمال بھی ان میں موجود تھے. چنانچہ علامہ عبد الکریم شہرستانی, ان کی کتاب ہے الملل والنحل, الملل والنحل, وہ الملل والنحل میں فرماتی ہیں علامہ عبد الکریم شہرستانی فرماتی ہیں, کانو یحجون البیت ویعتمرون وَيُحْرِمُونَ وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَيَمْسَحُونَ بِالْحَجَرِ وَيَسْعَوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. الملل والنحل, صفحہ 247 جلد 2. فرماتی ہیں يَحُجُّونَ الْبَيْتَ, مشرقین مکہ بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے. وَيَعْتَمِرُونَ, عمرہ بھی ادا کرتے تھے. آج کا مسلمان تو پتہ نہیں حج کے لیے جائے نہ جائے, عمرے کے لیے جائے نہ جائے, پر مشرکین مکہ میں یہ رواج موجود تھا. کانو یحجون البیت وَيَعْتَمِرُونَ, عمرہ ادا کیا کرتے تھے. وَيُحْرِمُونَ, احرام باندھا کرتے تھے. جس طرح مسلمان احرام باندھتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے, وہ بھی احرام باندھ کے حج عمرہ ادا کیا کرتے تھے. يُحْرِمُونَ وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا, بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, سات چکر لگاتے تھے. جس طرح اسلام میں سات چکر ہیں, دور جاہلیت میں بھی طواف میں سات چکر لگاتے تھے. وَيَمْسَحُونَ بِالْحَجَرِ, حجرِ اسود کو چوما کرتے تھے. جس طرح اسلام نے تعلیم دی حجرِ اسود کو چومنے کی, مس کرنے کی, مسا کرنے کی, ہاتھ لگانے کی, اسی طرح وہ بھی حجرِ اسود کو مسا کیا کرتے تھے, ہاتھ لگایا کرتے تھے. وَيَسْعَوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا کرتے تھے، جو اسلامی طریقہ ہے صفا مروہ کی سعی کرنے کا، یہ طریقہ بھی مشرکین مکہ میں موجود تھا. الملل والنحل صفا 247 جلد نمبر 2، یہ پہلا ماخذ آیا اس بات کے لیے کہ وہ حج اور عمرہ ادا کیا کرتے تھے. دوسرا ماخذ، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 19. وہ کہتے تھے اگر مسلمانوں تمہارے پاس ایمان باللہ موجود ہے تو ہم بھی تو نیکی کے کام کرنے والے ہیں نا، ہم بھی تو حاجیوں کی خدمت کرتی ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتی ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اگر نیکی کے کام تمہارے اندر موجود ہیں تم کرتے رہے ہو تو ہم بھی تو کرتے رہے ہیں نا. یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تو بات چل پڑی، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صحابہ کرام کو کہ تم نیکی کے کام کرتے رہے ہو تو ہم بھی اسلام سے پہلے آخر نیکی کے کام ہم بھی تو کرتے رہے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے رہی ہیں، پانی پلاتے رہی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے رہی ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہم کرتے رہی ہیں، تو کیا ہم نے نیکی کے کام نہیں کیے؟ تو برابر ہوئی ہے نا ہم اور تم. اللہ پاک کہتا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، اور تم نے حاجیوں کو پانی پلانا سکھایا، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام بیت اللہ کی تعمیر کرنے کو بنا دیا تم نے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، تم نے برابر بنا دیا اس انسان کے جو اللہ کے ساتھ ایمان لا چکا، قیامت کے دن پہ ایمان لا چکا، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتا رہا، کیا تمہارا کام اس کام کے برابر ہے؟ تم برابر سمجھ رہی ہو؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. اب اس سے معلوم ہوا کہ وہ حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیریں کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیریں کرتے تھے، گھڑی نہیں دیکھتے تھے. عمارت المسجد الحرام، آگے ایک اور ماخذ ہے، یعنی ان کے اعمال صالحات اچھے کاموں کے لیے. کعبے کا متولی تھا وہب ابن عابد، وہب ابن عابد، اس نے اعلان کیا تھا جب بیت اللہ کو بنانے لگے تھے، مسجد حرام کو بنانے لگے تھے، تو اس نے اعلان کیا تھا لوگوں کو، اس نے کہا تھا یہاں تم نے پیسہ دینا ہے بیت اللہ کی تعمیر میں، تو یہاں وہ پیسہ دو جو حلال کی کمائی والا ہو، سود کی کمائی والا، چوری کی کمائی والا، یہ حرام پیسہ یہاں مت ادا کرو، اللہ کا گھر ہم نے بنانا ہے، یہاں حلال پیسہ خرچ کرو. چنانچہ اس نے اعلان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حلال روپیہ تم نے ادا کرنا ہے. یہ اس کا ماخذ یہ ہے امدت القاری صفحہ 219 جلد نمبر 9. اب وہ حلال پیسہ گویا کہ اللہ کے گھر کے پر حرام پیسہ خرچ کرنا وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. آج کا مسلمان پتہ نہیں یہ اتنا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ کہتے تھے اللہ کا گھر بنانا ہے, یہاں حلال پیسہ خرچ کیا جائے, حرام پیسہ مت لاؤ. حتیم کی جگہ جو رہ گئی حدیث میں موجود ہے, جو انہوں نے حلال پیسہ اکٹھا کیا اس سے حتیم کو شامل کر کے کمرہ نہیں بن سکتا تھا, تو حتیم کی جگہ کو چھوڑ کر جتنا کمرہ بنا سکتے تھے انہوں نے اتنا بنا دیا, اتنا بنا دیا. اب تھوڑا سا حرام پیسہ ساتھ ملا لیتے تو حتیم کی جگہ بھی ساتھ شامل ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں, حرام پیسہ شامل نہیں کرنا ہے. چنانچہ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ یہ جو حتیم کی جگہ رہ گئی ہے, فرمایا ان قوم کے قصورت بہم ان نفقا. عائشہ یہ جو تیری قوم ہے نا قریشی, ان کے پاس حلال کا پیسہ قصورت کم ہو گیا تھا, کاف دو نقطیات سواد کم ہو گیا تھا, اس لیے یہ حتیم کا حصہ رہ گیا. یہ جو اس میں لفظ آیا النفقہ, اس پہ علامہ عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ النفقہ سے مراد کیا ہے, النفقہ الطیبہ, النفقہ الطیبہ. کون سا خرچ؟ طیب, حلال. حلال خرچ کم ہو گیا تھا, حرام تو بتیرا تھا, لیکن وہ کہتے تھے حلال لگانا ہے حرام نہیں لگانا. بات بتا رہا تھا مشرکین مکہ کے اعمال, اچھے اعمال جو شریعت اسلامیہ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں, تو اس میں آگے آئیے حج, عمرہ, بیت اللہ کی تعمیر, اب آگے آئیے زکوٰۃ. مشرکین مکہ میں زکوٰۃ دینے کا رواج بھی تھا, چنانچہ شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ صفحہ 278 جلد 1 میں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے, پھر زکوٰۃ کے مصارف کا بھی تذکرہ کیا ہے. اچھا جی, اسی طرح مشرکین مکہ میں جہاں اور اچھے اچھے کام موجود تھے ان میں عہد کا پورا کرنا. مشرکین مکہ میں یہ طریقہ بھی تھا, جب کسی سے وعدہ کرتے تھے تو وعدہ پورا کرتے تھے. چنانچہ علامہ عبد الکریم شاہرستانی لکھتے ہیں وکانو یوفونا بالعہود ویکرمون الجار ویکرمون الضعیف مل الونہل. صفحہ 249 جلد 2 کانو یوفونا بالعہود, وہ وعدے پورا کرتے تھے, وعدے پورا کرتے تھے. آج کا مسلمان تو پتہ نہیں وعدہ پورا کرے یا نہ کرے, پر مشرکین مکہ میں طریقہ تھا کہ جب وعدہ کرتے تھے تو پورا کرتے تھے. یوفون بالعہود ویکرمون الجار, پڑوسیوں کی عزت کرتے تھے. ویکرمون الضعیف, مہمان آ جائے تو مہمان کی بھی عزت کرتے تھے. آگے آئیے جی, اللہ کے نام کی نظر دینا. مشرکین مکہ میں جہاں اور اچھے اچھے کام موجود تھے وہاں یہ طریقہ بھی موجود تھا کہ وہ اللہ کے نام پہ نظر دیا کرتے تھے. چنانچہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا. یہ سورۃ انعام آیت نمبر 136 اچھا پارا 8. وجعلوا للہ مما زرع کر دیا کرتے تھے اللہ کے نام پہ, مما زرع اس چیز میں سے جو اللہ نے پیدا کیا, من الحرث کھیتی سے, والانعام جانوروں سے, نصیبا حصہ کھیتی میں سے حصہ نکالتے تھے, یہ حصہ اللہ کے نام پہ. اسی طرح جانوروں میں سے یہ بکرا اللہ کے نام پہ, یہ چھترا اللہ کے نام پہ, سمجھے, اللہ کے نام پہ یوں نظر نیاز بھی دیا کرتے تھے, صدقہ خیرات دیا کرتے تھے. وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا. یہ جی اللہ کے نام پہ اور کچھ حصہ نکالتے تھے, یہ جی بابے اور دینا دا, اے بکرا فلانے بابے دا, اے دانے فلانے بابے دے, یہ جو گندم کچھ نکلی ہے, یہ چاول نکلی ہیں, یہ کچھ اللہ کے نام پہ کچھ اپنے معبودوں کے نام پہ. اللہ کے نام پہ بھی دیا کرتے تھے, مشرک تھے تو غیروں کے نام پہ تو انہوں نے دینے ہی تھے, لیکن اللہ کے نام پہ بھی دیتے تھے. سورۃ انعام. اچھا جی, ہمارے لوگ ایسے ہیں, انہیں یاد ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دینا ہے کہ نہیں دینا. پھر خصوصاً جو توحیدی ہیں, انہیں یہ کہا گیا کہ غیر اللہ کے نام پہ نہ دو, انہوں نے آکھا سی اللہ دے نام تے بھی نہ دے سا. اچھا جی, آگے آئیے. اسی طرح مشرقین مکہ میں غسل جنابت کا رواج تھا, ناپاک ہو جاتے تھے تو پاک ہونے کے لیے غسل کیا کرتے تھے, ختنے کا رواج تھا. چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ صفحہ 277 جلد 1 میں لکھا ہے. اسی طرح خصال فطرت جو 10 چیزیں ہیں, ان کا رواج بھی مشرقین مکہ کے اندر تھا. خصال فطرت وہ روایات میں موجود ہے, مزمزہ کلی کرنا, استنشاق ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا, مونچھوں کا کاٹنا, مونچھوں کا کس شارب کس شوارب کاٹنا, کسو اشواربا اشوارب شرب سے, شرب یعنی وہ بال جو پانی پینے میں نیچے آ جائیں اور خطرہ ہے تم سے پانی پی لیں, وہ تم پانی پینے لگے ہو, وہ بال وہ بھی پانی پینے میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں, شرب وہ سمجھے, یعنی یہ درمیان والے, ان بالوں کو کاٹنا, ان بالوں کو کاٹنا, یہ نہیں بالکل ہلک کر دینا جی کئی صوفی کر دینے, بالکل مچھا نو ختم کر چھڑ دینے, مسلا کر چھڑ دینے, او نہیں, مونچھوں کا کاٹنا, مونچھوں کا ہلک نہیں ہے, مونچھوں کا کاٹنا. اور مونچھیں بھی کیا, جو شوارب ہیں, شوارب پینے میں جو آ سکتے ہیں, پینے میں جو آ سکتے ہیں, یہ جو ادھر ہوتے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سبلوج, ان کی بات نہیں ہے, شوارب کی بات ہے. مانگ نکالنا, سر کے بالوں میں مانگ نکالنا, مسواک کرنا, استنجا کرنا, ناخن کاٹنا, بغلوں کے بال اکھیڑنا, بغلوں کے بال اکھیڑنا, زیر ناف بال مونڈنا, ختنہ کرنا, یہ خصال فطرت یہ بھی مشرکین مکہ میں رائج تھے، ان پہ بھی عمل ہوتا تھا. الملل والنحل صفحہ 249 جلد 2. اسی طرح مشرکین مکہ یہ نہیں کہ کوئی مر جائے تو مردوں کو جلا دو، مردوں کو پھینک دو، نہیں. جس طرح اسلامی طریقہ ہے مردوں کو دفن کرنے کا، مشرکین مکہ میں بھی مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا. چنانچہ جو ریاض الجنہ ہے نا، ریاض الجنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف جو حضرت عائشہ کے حجرہ کے اندر ہے، اس حجرہ اور ممبر، رسول پاک کے ممبر کے یہ درمیان کا جو حصہ ہے، یہ درمیان کا حصہ ہے ریاض الجنہ. یہ جو ریاض الجنہ ہے بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ریاض الجنہ یہ جو جگہ ہے، یہاں نیچے مشرکوں کی قبریں تھیں، نیچے مشرکوں کی قبریں تھیں، پھر رسول پاک کے حکم سے ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا. ملیا میٹ کر کے اس جگہ کو مسجد بنا دیا گیا، اس جگہ کو مسجد بنا دیا گیا. چنانچہ بخاری شریف صفحہ 61 جلد 1، اس میں کیا فرماتی ہیں حضرت انس؟ فرماتی ہیں فکان فی ہے، یہ جو جگہ ہے نا یہاں تھا، کیا تھا؟ ما اقول لکم، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. حضرت انس فرماتی ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جو مقام ہے نا، اس مقام پہ تھا، کیا تھا؟ قبور المشرکین، قبور المشرکین، اس مقام پہ مشرکوں کی قبریں تھیں. پھر رسول پاک کے حکم سے ان کو ختم کر دیا گیا، ختم کر کے اس جگہ کو مسجد بنا دیا گیا. یہ بخاری شریف صفحہ 61 جلد 1. کئی لوگ کہتے ہیں یہی قبر، اسی میں عذاب ثواب، بیعادہ روح، بیعادہ مطلب یہ مشرک، یہ ریاض الجنہ میں مشرک، ریاض ال بلے بلے، بڑا جگر ہے اس مولوی دا جڑا مشرکاں نو بھی ریاض الجنہ سوا دے وے. اب یہ مقام جو ریاض الجنہ کا مقام ہے، اب یہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہاں کیا تھی؟ قبریں تھیں مشرکوں کی، قبریں تھیں مشرکوں کی. اچھا جی، چلو بتا یہ رہا تھا کہ مشرکوں میں مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا. حدیث میں موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند قبروں سے گزرے تھے، وہ مسلم شریف صفحہ 386 جلد 2، مسلم شریف صفحہ 386 جلد 2. اس حدیث میں موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبر والوں کے بارے میں پوچھا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا ماتو فل اشراک، ماتو فل اشراک، شرک کرتے ہوئے شرک کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، یہ مشرک تھے، ان مشرکوں کی قبریں تھیں، مشرکوں کی قبریں تھیں. تو مشرک بھی اپنے مردوں کی قبریں بنایا کرتے تھے. اچھا جی، اسی طرح مردوں کو غسل دیا کرتے تھے، مردوں کو کفن پہنایا کرتے تھے، مردوں کا جنازہ پڑھتے تھے. یہ اسلامی طریقے ہیں، یہ اس قسم کے اسلامی طریقوں کا رواج مشرکین مکہ میں بھی تھا. یہ مردوں کا غسل، کفن وغیرہ، یہ الملل والنحل صفحہ 249 جلد 2. اسی طرح مشرکین مکہ کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے، بیٹوں کا نام عبداللہ. اسی طرح ان کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ وہ محرمات سے نکاح نہیں کرتے تھے، ماں بہن بیٹی خالہ یہ جو محرمات ہیں نسبی طور پر محرمات، رضائی طور پر دودھ پینے کے اعتبار سے محرمات، جو محرمات ہیں ان محرمات کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے. سمجھے، ماں بہن بیٹی خالہ پھوپھی، یہ جو محرمات ہیں، مشرکوں کے اندر بھی یہ رواج تھا. وہ کہتے تھے حلال عورت جو ہے اس جو غیر محرم ہے اس کے ساتھ نکاح ہوگا، جو محرم ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. اسی طرح ان میں خطبہ منگیوا منگنی، خطبہ کا رواج تھا، مہر دینے کا رواج تھا، حق مہر، نکاح میں خطبے کا رواج تھا، نکاح کرنے کا رواج تھا. جو اسلامی طریقہ ہے نکاح کا، مشرکین میں کچھ اور قسم کے نکاح بھی تھے، لیکن ان نکاحوں میں ایک نکاح کا طریقہ اسلام والا بھی موجود تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح کیا گیا، اسی زمانے میں کیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رسول پاک کا کفیل اور ذمہ دار، رسول پاک کا چچا ابو طالب تھا. پہلا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، یہ الروز العنف صفحہ 239 اور 248 جلد 2. جو خطبہ پڑھا تھا ابو طالب نے، اس خطبے کی ابتدا ان لفظوں سے تھی: الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. یہ خطبہ پڑھ رہا ہے ابو طالب، جس طرح ہم خطبہ الحمدللہ، وہ بھی کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. یہ خطبے کا افتتاح کر رہا ہے ابو طالب. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طرف سے ان کا ذمہ دار ولی وکیل وہ ورقہ ابن نوفل تھا. وہ ورقہ ابن نوفل، اس نے حضرت خدیجہ کی طرف سے ذمہ داری ادا کرتے ہوئے دوسرا خطبہ اس نے پڑھا. اس کے خطبے کے اندر جو لفظ تھے، فشہدو علیہ یا معاشر قریش، فشہدو علیہ یا معاشر قریش، گواہ ہو جاؤ قریشیو، بانی قد زوجتو خدیجتا بنت خویلد، بانی قد زوجتو میں نے خدیجہ بنت خویلد کی شادی کر دی، نکاح کر دیا، نکاح کر دیا، من محمد ابن عبداللہ. کس سے نکاح کر دیا؟ محمد ابن عبداللہ سے. وہ سمجھے، کس سے نکاح کیا؟ محمد ابن عبداللہ. الا اربع مئات دینار، اور مہر کتنا مقرر ہو رہا ہے؟ 400 دینار. 400 الا اربع مئات دینار. ثم سکت، اتنا پڑھ کے چپ ہو گیا. الروز العنف صفحہ 239 جلد 2. 400 دینار مہر مقرر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. ساڈے مولویاں بڑھا رہے ہیں 32 روپئے، پتہ نہیں 32 کتوں ونج کڈے نے. اچھا جی، اب آپ کے سامنے یہ مختلف اعمال آئے ہیں مشرکین مکہ کے، جو اسلام کے ساتھ مطابقت رکھنے والے ہیں. اب یہاں ذرا تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کے یہ اتنے سارے اعمال اخلاق، یہ بھی مسلمانوں والے اسلام کے ساتھ ملتے ہیں، اسی طرح آگے عقیدے بتا چکے ہو تم، کئی عقیدوں کے اندر بھی ان کا عقیدہ وہی ہے جو اسلامی عقیدہ ہے. جب اس طرح کئی عقائد میں بھی اسلام کے ساتھ ان کی مطابقت ہے، ان اعمال اور اخلاق میں بھی اسلام کے ساتھ ان کی مطابقت ہے. پھر انہوں نے رسول پاک کا مقابلہ کیا, رسول پاک سے اختلاف کیا تو کیوں کیا؟ جب رسول پاک جو عقیدہ پیش کر رہی ہیں, یہ جو تم نے عقیدے بتائے یہ عقیدے تو مسلمانوں والے اسلام والے عقیدے, جو اعمال اور اخلاق یہ آپ نے بتائے یہ اعمال اور اخلاق بھی اسلام والے اعمال و اخلاق ہیں. تو اب پھر انہوں نے رسول پاک کے ساتھ جو مخالفت کی تو کیوں کی؟ اختلاف تھا تو کیا تھا؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے, کیوں بنے؟ حالانکہ رسول پاک بھی عربی, مشرکین مکہ بھی عربی, اور یہ جو عربی تھے عرب والے ان میں اپنی بڑی عصبیت تھی, وہ سمجھے عربیت کی عصبیت, عربیت کا تعصب, یعنی اپنے آدمی کی بڑی عزت کرتے تھے اور اپنے مقابل کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے. اب رسول پاک بھی عربی وہ بھی عربی, تو چاہیے یہ تھا کہ وہ تو خوش ہوتے, وہ تو رسول پاک کے ساتھ چلتے, رفاقت اختیار کرتے. جب اتنے عقائد و اعمال میں وہ رسول پاک کے موافق تھے تو پھر انہوں نے مخالفت کی تو کیوں کی؟ اتنی مخالفت کی کہ رسول پاک کو ستایا, صحابہ کرام کو ستایا, اتنا صحابہ کو ستایا, اتنا تنگ کیا صحابہ پہ, اتنا ظلم و ستم کیا کہ صحابہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے, اور یہاں تک حال پہنچا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی اجازت دی کہ میرے پیارے پیغمبر آپ بھی ہجرت کر کے چلے جائیں. یہ ہجرت پہ انہوں نے مجبور کیا تو کیوں کیا؟ اور پھر جب رسول پاک ہجرت کر کے چلے گئے پھر بھی ان عربیوں نے پیچھا نہ چھوڑا, چنانچہ جب یہ گئے تھے تو یہاں سے مکہ والوں نے خط لکھا تھا, مدینہ کے ارد گرد جو کافر موجود تھے ان کو خط لکھا تھا کہ یہ آیا ہے اس کو وہاں سے نکال دو, اس کو اپنے پاس رہنے نہ دو. عبداللہ ابن ابی وغیرہ ان کی طرف انہوں نے یہ خط لکھا. تو یہاں تک انہوں نے مقابلہ کیا, کیوں کیا آخر؟ حالانکہ جو عربیوں کا تعصب ہے, عربیوں کی جو عصبیت ہے, اس عصبیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ رسول پاک کے ساتھ موافق ہو کے رہتے, لیکن بجائے موافق کے وہ مخالف بنے تو کیوں بنے؟ مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ اب ہم نے اس اصل اختلاف کو طے کرنا ہے یہ چند ایک سوالات جوابات کے طریقے سے. اس لیے سب سے پہلا سوال, وہ رسول پاک کے مخالف بنے تو کیوں بنے جی؟ کیا اس وجہ سے مخالف بنے کہ رسول پاک کی زندگی ان کے نزدیک داغدار تھی؟ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے, رسول پاک کا مقابلہ کیا, صحابہ کو تنگ کیا, رسول پاک پہ صحابہ پہ ظلم و ستم کیا, تو کیا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پیغمبر اس دیکھو جی یہ پہلے 40 سال سے پہلے یہ کام کرتا رہا ہے, یہ کام کرتا رہا ہے, یہ کام کرتا رہا ہے, اس کی زندگی داغدار ہے, اس کی زندگی غلط گزری ہے, اتنی داغدار زندگی والا اب نبی بن گیا تو ہم نبی مانے تو کیوں مانے؟ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی کیا اس زندگی میں ان کو رسول پاک کی پاک زندگی پر اعتراض تھا اور اس اعتراض کی وجہ سے وہ رسول پاک کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے؟ کیا یہ وجہ تھی؟ یہ سوال ہے. اب آئیے یہ پہلا سوال, جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ ان کے نزدیک رسول پاک کی نبوت سے پہلے والی زندگی داغدار نہیں تھی. ان کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے والی زندگی داغدار نہیں تھی, بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑی پاک زندگی سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو صادق ہے, امین ہے, یہ تو سچا ہے، امانت دار ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ چنانچہ اس کے لیے آئیے پہلا ماخذ، ہرقل بادشاہ کے سامنے قریشیوں کا ایک وفد پیش ہوا تھا۔ ہرقل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات، رسول پاک کے بارے میں مختلف سوالات کیے ہیں۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ آ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہل کن تم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال۔ وہ کہتا ہے اے قریشیو، یہ ابو سفیان وغیرہ گئے ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہل کن تم تتہمونہ بالکذب، کیا تم تہمت لگاتے ہو جھوٹے ہونے کی، تم جھوٹا سمجھتے تھے۔ کن تم تتہمونہ، کن تم گزرے ہوئے زمانے میں تم جھوٹا سمجھتے تھے، جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ قبل ان یقول ما قال، پہلے اس کے کہ وہ اعلان کرے جو اس نے اعلان کیا، جو اس نے نبوت کا اعلان کیا، یہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کیا تم اس کو جھوٹا سمجھتے تھے، کیا تم جھوٹا سمجھتے تھے، یہ سوال کرتا ہے۔ قل تو، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں، اور یہ کس وقت کہہ رہے ہیں، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں میں نے جواب دیا اللہ، جی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں ہم نے اسے کبھی جھوٹا نہیں سمجھا، جھوٹا نہیں سمجھا۔ پالا فال یگ دیرو، پھر وہ بادشاہ پوچھتا ہے کیا خیال ہے وہ دھوکہ کرتا ہے، یگ دیرو دھوکہ کرتا ہے، کبھی اس نے دھوکہ بھی کیا ہے؟ کل تو لا، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا نہیں، اس نے دھوکہ بھی کبھی نہیں کیا۔ یہ بخاری شریف صفحہ 4 جلد 1۔ اب یہ نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں مشرکین مکہ کی گواہی ہے۔ مشرکین مکہ کے نزدیک نبوت سے پہلے زندگی میں بھی رسول پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آگے دوسرا ماخذ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ آئے ہیں، کوہ صفا پہ آ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کو بلا کر جو چند باتیں کہی ہیں، ان باتوں میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے اس پہاڑ کے پچھلی طرف سے، ایک آ رہا ہے لشکر جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اگر میں یہ کہہ دوں تو بتاؤ مانو گے؟ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکنتم مصدقیا، اکنتم مصدقیا، اگر میں یوں کہہ دوں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ اکنتم مصدقیا، مصدقین، مصدقین، اور آگے یا متکلم کی ہے، نون جمع کا گر گیا ہے بوجھ اضافت کے، پھر یا کو یا میں ادغام کر کے مصدقیا ہو گیا، مصدقین یا میری تصدیق کرنے والے ہو گے۔ قالوا ما جرمنا علیک کذبا، مسلم شریف صفحہ 114 جلد 1۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو مشرکین مکہ نے جواب دیا کیا ما جربنا کا، ما جربنا علیکا کذبن کذبن، او جی ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، جھوٹ کا کبھی ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ ما جربنا علیکا کذبن، یہ گواہی ہے ان کی، نبوت سے پہلے زندگی کے بارے میں گواہی ہے ان کی کہ ہم نے کبھی بھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ جو عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ کی وحی کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یہ جواب ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی ان کے نزدیک بڑی پاک زندگی تھی، داغدار زندگی نہیں تھی، ان کو پیارے پیغمبر کی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب دوسرا سوال، آئیے ذرا پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا جی اگر وہ رسول پاک کی زندگی کو پاک سمجھتے تھے پھر مخالفت کی، تو یہ مخالفت آپ کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت تھی؟ پھر یہ جو انہوں نے مخالفت کی تو یہ مخالفت کوئی ذاتی مخالفت تھی یا مذہبی مخالفت تھی؟ پیارے پیغمبر کی زندگی کو تو وہ بالکل پاک سمجھتے تھے، لیکن پاک سمجھنے کے باوجود انہوں نے مخالفت کی، تو یہ مخالفت ذاتی تھی، آپ کی ذات کے ساتھ ان کو کوئی اختلاف تھا، یا یہ مخالفت مذہبی تھی؟ یہ سوال ہے۔ جواب، جواب یہ ہے کہ ان کی مخالفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی مخالفت کوئی نہیں تھی، جو مخالفت بھی تھی بوجہ دین کے تھی، بوجہ مذہب کے تھی، تو مذہبی مخالفت تھی، ذاتی مخالفت نہ تھی۔ اس کا ماخذ قرآن پاک کی آیت، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سورۃ انعام پارہ 7 آیت نمبر 33۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یعنی آپ کی ذات پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کس پہ ہے؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِ آیات اللہ، ان کا اعتراض اللہ کی آیات پر ہے، ان کا اعتراض اللہ کی آیات پر ہے، آپ کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں، ذات کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں، مشرکوں کی مخالفت ہے اللہ کی آیات سے۔ تو آیات والی مخالفت یہ مذہبی مخالفت ہو گئی۔ یہ سورۃ انعام، یہ جو آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی، اس کا شان نزول ترمذی شریف میں جو لکھا ہے وہ یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگا، کیا کہتا ہے؟ انا لا نکذبو کا، انا لا نکذبو کا، ولیکن نکذبو بما جئت به، لا نکذبو کا، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کی ذات کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، سمجھے، آپ کی ذات کے ساتھ کوئی اختلاف، آپ کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں، ولیکن نکذبو، ولیکن نکذبو بما جئت به، بما جئت به، وہ مذہب وہ دین جو تو لایا ہے، وہ مذہب وہ دین وہ توحید کا مسئلہ جو تو لایا ہے، ہمارا اختلاف اس دین سے اس مذہب سے ہے، ولیکن نکذب بما جئت به فانزل اللہ تعالی فانہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ ترمذی شریف صفحہ 132 جلد نمبر 1، صفحہ 132 جلد نمبر دو۔ اب یہ شان نزول جو ہے یہی بتا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ذاتی مخالفت نہیں تھی، ان کو اعتراض تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب پر، تو مذہبی مخالفت تھی۔ ایک ماخذ۔ دوسرا ماخذ اس بات کے لیے کہ ذاتی مخالفت نہ تھی، مذہبی مخالفت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور اللہ پاک نے پہلی وحی نازل فرمائی، رسول پاک جب غار سے گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا زملونی، لمبا واقعہ حدیث میں۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے پوچھا کیا ہوا، رسول پاک نے سارا واقعہ سنایا، پھر حضرت خدیجہ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس رسول پاک کو لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل نے جب یہ ساری بات سنی، وہ تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، وہ سمجھ گیا کہ ہماری کتابوں میں جس آخری پیغمبر کی پیشین گوئی موجود ہے یہ وہی پیغمبر ہے۔ اب یہ واقعتاً وہ پیغمبر آ گیا، اس لیے وہ کہتا ہے کاش کہ میں بھی جوان ہوتا جب تیری قوم تجھے نکالتی، میں بھی تیرے ساتھ ہجرت کرتا، مہاجرین صحابہ میں بھی شامل ہو جاتا، میری عمر بہت گزر چکی ہے، پتہ نہیں تیرے اس زمانے کے آنے تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں، لیکن بطور تمنا کے افسوس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے یا لیتنی فیہا جزان، یا لیتنی اکون فیہا جزان، یا لیتنی اکون حیان اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں ہوتا جزان، خوب تکڑا جوان، یا لیتنی اکون حیان، کاش کہ میں ہوتا زندہ، اذ یخرجک قومک، جب نکال دے گی آپ کو آپ کی قوم۔ ایک وقت آئے گا یہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اب رسول پاک تو اس کی بات سن کے بڑے حیران ہو گئے کہ یہ سارے لوگ میری تعریفیں کرنے والے، میرے گیت گانے والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے نکالیں؟ تو حدیث میں لفظ موجود ہے، رسول پاک نے فرمایا آوا مخرجیہ، مخرجونا سے، یا متکلم، نون جمع کا گر گیا بوجہ اضافت کے، آوا مخرجیہ ہم، کیا ایسا وقت بھی آئے گا یہ مجھے نکالیں گے؟ رسول پاک بڑا تعجب کر کے فرماتے ہیں آوا مخرجیہ ہم کالا نام، وہ کہنے لگا ہاں جی بالکل یقیناً ایسا ٹائم آئے گا یہ آپ کو نکالیں گے۔ کیوں؟ اب بات سنو، وہ کیا کہتا ہے، نام لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا ہودیا، لم یات رجل قط بمثل، یہ بات تادیت کی ہے، کوئی آدمی بھی نہیں لایا۔ اب یہ منع نہیں کرنا کہ لم یات رجل نہیں آیا کوئی آدمی بمثل ساتھ، یہ نہیں، منع کیا کرنا ہے، نہیں لایا کوئی آدمی بمثل ما جئت به، وہ مذہب، وہ دین، وہ توحید جو تو لے کے آیا ہے نا اس جیسا مذہب لے کے جب بھی کوئی آیا تو اودیا اس کے ساتھ عداوت کی گئی دشمنی کی گئی. سمجھے کیا بتا رہا ہے؟ یہ مذہب کا معاملہ ہے. یہ مذہب جو آپ لے کے آئے نا آپ سے پہلے بھی جب کبھی جب کسی زمانے میں کوئی بھی توحید والا مذہب توحید والا دین لے کے آیا تو نہیں لے کے آیا الا مگر اودیا آدا یو آدی سے اودیا مجھول کا سیگا اودیا اس سے عداوت کی گئی اس کے لوگ دشمن بن گئے. تو اے محمد انہوں نے تجھے بھی ایک وقت ضرور نکالنا ہے تیرے ساتھ بھی انہوں نے عداوت کرنی ہے انہوں نے دشمنی کرنی ہے. جو مذہب اور جو دین جو توحید آپ لے کے آئے ہیں جب بھی کوئی یہ دین یہ توحید لے کے آیا تو مشرکوں نے لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی اختیار کی. بخاری شریف صفحہ 3 جلد 1. اب اس سے ہی معلوم کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مخالفت ذاتی نہیں مخالفت مذہبی تھی. آپ کے مذہب کے ساتھ ان کا اختلاف تھا توحید والے مذہب سے. یہ دوسرا سوال آگے آئیے جی. سوال سوم تیسرا سوال. سوال یہ ہوتا ہے چلو جی اتنی بات بھی ہمیں پتہ چل گئی پیارے پیغمبر کی زندگی ان کے نزدیک پاک تھی اور پیارے پیغمبر کے ساتھ ان کا جو اختلاف تھا وہ اختلاف پیارے پیغمبر کی پاک ذات پر نہ تھا بلکہ ان کا اختلاف پیارے پیغمبر کے مذہب اور مسلک توحید کے ساتھ اختلاف تھا دین کے ساتھ اختلاف تھا مخالفت مذہبی تھی. ٹھیک ہے مذہبی مخالفت تھی لیکن مذہبی مخالفت میں کون سا مسئلہ تھا مذہب والا؟ مخالفت مذہبی تھی تو اس مذہبی مخالفت میں کون سا مسئلہ تھا جس مسئلے کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا؟ کون سا مسئلہ تھا؟ کیا وہ مسئلہ یہ تھا کہ مشرک کہتے تھے اللہ بہت ہیں اور پیارے پیغمبر کہتے تھے نہیں جی اللہ ایک ہے؟ وہ سمجھے کیا یہ اختلاف تھا؟ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ بہت ہیں یعنی مشرکین کا عقیدہ تھا تعدد اللہ تعدد اللہ کے اللہ متعدد ہیں اور پیارے پیغمبر کہتے تھے نہیں جی اللہ ایک ہے یعنی توحد اللہ توحد اللہ. مشرک کہتے تھے تعدد اللہ پیغمبر کہتے تھے توحد اللہ. کیا اختلاف یہ تھا کہ اللہ متعدد ہیں یا اللہ ایک ہے اللہ بہت ہیں یا اللہ ایک ہے؟ کیا اس مسئلے میں اختلاف تھا؟ وہ کہتے تھے اللہ بہت ہیں. جواب سمجھو یہ تیسرا سوال آ رہا ہے. جواب یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا. یہ مسئلہ اختلافی کون سا مسئلہ؟ تعدد اللہ کا کہ مشرک کہتے ہو اللہ بہت ہیں. نہیں نہیں مشرک بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے مشرک بھی اللہ ایک مانتے تھے. یہ نہیں تھا کہ مشرک اللہ بہت مانتے تھے اور پیغمبر آئے اس لیے کہ آ کے منوائیں جی اللہ بہت نہیں ہے اللہ تو ایک ہے. یہ مسئلہ کوئی اختلافی نہیں تھا کیونکہ مشرک بھی اللہ کو ایک مانتے تھے اللہ کو ایک مانتے تھے. اس کا ماخذ لیجیے قرآن پاک کی آیت الذین یجعلون مع اللہ الہاً آخر سورۃ ہجر فسدا بما تؤمر وعارضا للمشرکین انا کفینا کالمستاذین الذین یجعلون مع اللہ الہاً آخر فسوف یعلمون سورۃ ہجر پارہ 14 آیت نمبر جی 96. یہ آخری الذین یجعلون آیت نمبر چلو 96 جی. الذین فسدا بما تومر, کھول کھول کر مسئلہ بیان کر, جس مسئلہ کے بیان کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وارزن المشرکین, مشرکوں کا خیال نہ کر. جب تو مسئلہ کھول کے بیان کرے گا مشرک جلیں گے, یہ جلتے ہیں تو ان کو جلنے دے, ان کا کوئی خیال نہ کر. انا کفینا کل مستعین, ہم کافی ہو جائیں گے مذاق کرنے والوں کو. یہ مشرک پیغمبر سے مذاق کرے گا, مشرک پیغمبر سے مذاق کرے گا, اللہ کہتا ہے ہم کافی ہیں, اس کو سیدھا کریں گے, اس مشرک کو سزا دیں گے. کون مشرک؟ الذین یجعلون مع اللہ الہاً آخر, کون مشرک جو بناتی ہیں ساتھ اللہ کے, اللہ ایک ہے اس کے ساتھ بناتے ہیں الہاً دوسرے الہ, دوسرے اللہ تو ایک مانتے ہیں, اللہ کو تو ایک وہ سمجھے, ما اللہ ہے جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اور الہ, بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ نہیں بناتے, اور اللہ نہیں وہ سمجھے, اور الہ تو معلوم ہوتا ہے اللہ ایک ہی مانتے تھے, اللہ بہت نہیں مانتے تھے. یہ ایک ماخذ. آگے دوسرا ماخذ, واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلہم ینصرون, سورۃ یاسین پارا 23 آیت نمبر 74. اچھا جی, واتخذوا من دون اللہ, بنا لیا ان مشرکوں نے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہة, کئی معبود, کئی آلیہ بنائے, کئی اللہ وہ سمجھے, کئی اللہ نہیں بنائے, من دون اللہ اللہ کے سوا اور آلیہ بنا لیے. تو یہ بھی آج کے بتا رہی ہے اللہ کو ایک مانتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ بہت ہیں, اللہ بہت ہیں. بولو جی. اب چوتھا مسئلہ, سوال. چلو جی, یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اختلافی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مشرک کہتے ہوں اللہ بہت, پیغمبر کریم کہتے ہوں اللہ ایک, یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا, بلکہ جس طرح اسلام کہتا ہے اللہ ایک, مشرک بھی مانتے تھے اللہ ایک. تو اب جی تم ہی بتاؤ کہ پھر اختلاف تھا تو کیا تھا, اختلاف تھا تو کیا تھا, کس مسئلے میں مشرکوں نے پیارے پیغمبر کے ساتھ اختلاف کیا, پیارے پیغمبر کو شہر سے نکال دیا, پیارے پیغمبر کے صحابہ پہ ظلم و ستم کیا, وہ اختلافی مسئلہ کون سا مسئلہ تھا؟ اب آئیے جواب. جواب یہ ہے کہ اختلافی مسئلہ الہ والا وازم الہ, اختلافی مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ الہ و لوازم الہ. سمجھو ذرا بات کو. الہ معبود, عبادتیں, بدنی عبادت, مالی عبادت, قولی عبادت, یہ عبادتیں اور لوازم الہ. معبود کون ہوتا ہے جی؟ جو عالم الغیب ہو. معبود کون ہوتا ہے؟ جو سمیع بصیر ہو. معبود کون ہوتا ہے؟ جو مختار کل ہو. معبود وہ ہوتا ہے جس کے پاس تصرف کرنے کی قوت اور طاقت موجود ہو. یہ لوازمات ہیں. یہ کیا ہیں؟ لوازمات. اب سمجھو, پیغمبر کریم کہتے تھے کہ عبادت اور عبادت کے لوازمات, عبادت اور عبادت کے لوازمات بند ہیں ذات باری تعالی میں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کے لوازم بھی نہیں ہو سکتے. اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب, سمیع بصیر, علیم بکل شے, ہر جگہ موجود, مختار کل, نفع نقصان کا مالک, حاجت روا, مشکل کشا, بیٹے بیٹیاں دینے والا, مختار کل, متصرف کل, مدبر کل, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھے, یہ الہ و لوازم الہ. پیغمبر کریم کہتے ہیں الوہیت بھی اللہ ہی کے لیے, الوہیت کے لوازم بھی اللہ ہی کے لیے, عبادت بھی اللہ ہی کے لیے, عبادت کے لوازمات بھی اللہ ہی کے لیے. اور مشرک کہتے تھے عبادت اور لوازم عبادت اللہ کے لیے بھی, غیروں کے لیے بھی ہے. اللہ کے لیے بھی, غیروں کے لیے بھی. یہ آپ کے پاس مالی, بدنی, لسانی عبادتیں آگے لکھا ہے, رکوع, سجدہ, طواف, اعتکاف, نظر, قسم, استمداد وغیرہ. اب پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ رکوع, سجدہ, طواف, اعتکاف وغیرہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے, اللہ وہ سمجھے. اور لوازم عبادت یہ لکھا ہے غیب دان, نفع نقصان کا مالک ہونا, غیب دان, نفع نقصان کا مالک ہونا. معبود کون ہوتا ہے؟ جو غیب کو جاننے والا ہو, جو غائبانہ سننے والا ہو, غائبانہ دیکھنے والا ہو, جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو, جو ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہو, ہر ایک کے حال کو جاننے والا ہو, ہر ایک کو نفع نقصان دینے پہ قدرت اور طاقت رکھنے والا ہو, ہر قسم کے کاموں کی تدبیریں کرنے والا ہو, ہر قسم کے کاموں میں تصرف کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہو. پیغمبر کہتا ہے کہ یہ الوہیت اور الوہیت کے لوازم صرف اللہ کے لیے, اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے الوہیت کے لوازم بھی نہیں. اور یہ صرف ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کا نہیں, بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو توحید کا بیان, شرک کی تردید شروع ہوئی ہے, اس زمانے سے لے کر پیارے پیغمبر کے زمانے تک تمام پیغمبروں کے ساتھ مشرکوں کا جو اختلاف رہا, وہ اختلاف یہی مسئلہ تھا, الوہیت اور لوازم الوہیت. پیغمبر کہتے تھے الوہیت اور لوازم الوہیت اللہ کے لیے, اور مشرک کہتے تھے نہیں جی, اللہ کے لیے بھی, پیروں فقیروں کے لیے بھی. یہ مشرک گویا کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں, جو مشرک ہے وہ تمام نبیوں کا دشمن ہے. یہ توحید کا مسئلہ یہ تمام نبیوں کا مسئلہ ہے. جو اس توحید کے مقابل شرک کی طرف آتا ہے وہ تمام پیغمبروں کا دشمن ہے. پہلے تمام پیغمبروں پہ ظلم و ستم ہوا اسی مسئلہ کی وجہ سے, ہمارے پیارے پیغمبر پر بھی ظلم و ستم ہوا اسی مسئلہ کی وجہ سے. مسئلہ اختلافی کیا؟ مشرکین کے اور پیغمبروں کے درمیان, اور پھر مشرکین مکہ کے اور ہمارے پیغمبر کے درمیان مسئلہ اختلافی الہ و لوازم الہ و لوازم. پیارے پیغمبر پہ جتنے فتوے لگے ہیں اسی کی وجہ سے, پیارے پیغمبر پر جتنا ظلم و ستم ہوا ہے اسی کی وجہ سے. آئیے ماخذ, انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, انہم کانوا اذا قیل لہم. باقی سارے مسئلے سناتے جاؤ. مشرک کہے گا بہت چنگا مولی یہ جی, بڑے سونی تقریر کردا جی, بڑے سونے مسئلے سمجھاندا جی, لیکن جب مسئلہ آئے گا لا الہ الا اللہ, جب مسئلہ آیا لا الہ الا اللہ, تو اب یستکبرون, اب مشرک انکار کرے گا، تکبر کرے گا، مقابلہ کرے گا، ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ ہن مشرک فتوے لاوے گا، اور دیکھو جی یہ شاعر اچھا مجنون پاگل دیوانہ۔ پیغمبر پہ مشرک نے فتوے لگائے اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے، پیغمبر پہ جتنا ظلم و ستم ہوا اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے۔ پیغمبر کیا کہتا ہے؟ لا الہ، کیا مانا ہوئی مانا لو گے، الوہیت اور لوازم الوہیت، الوہیت اور لوازم الوہیت، کسی کے لیے کوئی نہیں، کسی زندے کے لیے کوئی نہیں، کسی مردے کے لیے کوئی نہیں، کسی پیر کے لیے کوئی نہیں، کسی نبی کے لیے کوئی نہیں، کسی درویش کے لیے کوئی نہیں، سمجھے، ذاتی طور پہ بھی کوئی نہیں، یتائی طور پہ بھی کوئی نہیں، بالفعل بھی کوئی نہیں، بالقوا بھی کوئی نہیں، الوہیت بھی، لوازم الوہیت بھی، کسی کے لیے کوئی نہیں۔ ہاں کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الہیت الوہیت بند ہے اللہ پہ، الوہیت کے لوازم بھی بند ہیں اللہ پہ۔ یہ پہلا ماخذ سورۃ صافات، سورۃ صافات پارہ 23، پارہ 23 آیت نمبر جی 35۔ اچھا جی، اب اصل اختلاف طے ہو گیا مشرکین کا اور پہلے پیغمبروں کا، مشرکین مکہ کا اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اختلاف کیا ہے؟ الہ و لوازم الہ۔ پیغمبر کیا کہتی ہیں؟ یہ صرف اللہ کے لیے، پیغمبر کہتی ہیں صرف اللہ کے لیے، اور مشرک کہتے ہیں اللہ کے لیے بھی، ہمارے معبودوں کے لیے بھی۔ اسی کی وجہ سے سارے فتوے لگے۔ آگے لکھا ہے آپ کے پاس دوسرا ماخذ، واجبو انجاہم منذر منہم، واجبو انجاہم منذر منہم، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ سورۃ سواد پارہ 23 آیت نمبر 4۔ واجبو، تعجب کرنے لگے مشرک کہ آ گیا ان کے پاس منذر، ڈرانے والا، عظیم الشان، عظیم الشان پیغمبر، بڑی عظمتوں والا پیغمبر، ڈرانے والا آ گیا، ڈرانے والا آ گیا۔ منہم، من ہم، ان انسانوں میں سے، ان انسانوں میں سے ڈرانے والا آیا۔ ڈرایا کس سے؟ اسی مسئلے سے، لا الہ، کہ لا الہ الا اللہ نہ مانو گے عذاب میں جانا پڑے گا۔ توحید کا مسئلہ سنایا، اور تھا بھی وہ بشر، تھا بھی وہ۔ اب وقال الکافرون، اب کہنے لگا کافر، جو اس توحید کو نہیں مانتا وہ کون؟ اس توحید کو نہیں مانتا، اس توحید پہ تعجب کرے، توحید پہ تعجب کرے کافر۔ منہم، بشریت پیغمبر کا انکار کرے، تعجب کرے تو، تعجب کرے تو کافر۔ کافر کہنے لگا جی ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ ذرا دیکھو، یہی مشرک کبھی کہتا تھا صادق، کب کہتا تھا؟ جب تک لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ نہ بیان کرو نہ مشرک، بھائی دے بڑا چنگا مولی صاحب، وہ چنگا جی، کسی نو کچھ نہیں آکھدا ہے، بہت اچھا ہے جی، لیکن جب مسئلہ آئے گا لا الہ الا اللہ پھر مولوی تو مولوی رہ گیا، تمام پیغمبروں کا سردار مسئلہ بیان کرے تو مشرک کیا کہتا ہے؟ کذاب. مشرک کیا کہتا ہے؟ کذاب، فتوے لگاتا ہے. لیکن یہ کون کہے گا توحید کی مخالفت؟ ایسا کون کرے گا؟ کافر کرے گا. توحید کی مخالفت کافر کرے گا. توحید کے مسئلے پر تعجب کافر کرے گا. ہائے او بلے ہوئے وابی کتھوں آ گئے نے، ہوئے ہائے ہائے ہوئے تو عیدی کتھوں آ گئے نے، ہوئے ہر وقت لا الہ دی رٹ لانی شروع کر دیتی نے، ہوئے اے کون اکسی کافر. اچھا جی، اب یہ آپ کے سامنے دو ماخذ آئے، تیسرا ماخذ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَ عَزَّتْ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون. سورة زمر پارا 24 آیت نمبر 45. وإذا ذكر الله، جب نام لیا جائے اللہ کا، نام لیا جائے پر کس طرح؟ وحدہ خالص تنہا، وحدہ لا شریک کر کے، سمجھے، اللہ کا نام لیا جائے وحدہ اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے، یعنی اللہ کی توحید کا ذکر کیا جائے تو پھر اسم عزت قلوب الذین، اسم عزت رک جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جن کا آخرت پر ایمان کوئی نہیں. توحید کا مسئلہ بیان کیا جائے دل میں تنگی آ جائے، دل رک جائے. مسئلہ آیا توحید کا، مشرک کا دل رک گیا، مرن لگ پیا، ہائے ہوئے ہائی ہو کتھو آ گیا ہے وہ مسئلہ ہے. اسما عزت قلوب الذین، ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل کا اٹیک ہو جاتا ہے اس مشرک کو جب مسئلہ توحید کا آیا. اسما عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، رک جائیں گے دل پر کن کے جن میں آخرت کا ایمان کوئی نہیں. توحید کا مسئلہ آیا، جس کا دل تنگ ہونے لگا، پریشان ہونے لگا، تو سمجھ لو مومن کوئی نہیں. وہ سمجھے مومن کوئی نہیں. اور جب دل تنگ ہو، دل رک جائے تو چہرے پہ بل پڑنے لگتے ہیں. مسئلہ تو عید کا سنایا جائے، دیکھو چہروں کو، جس چہرے پہ بل پڑے تو سمجھ لیجئے کون ہے. لا یؤمنون، کھتری ایمان دا ذرہ کوئی نہیں، ایمان کا ذرہ اس کے دل میں موجود نہیں ہے. اگر ایمان موجود ہوتا تو توحید پر خوش ہوتا، ناراض نہ ہوتا. پر توحید کا مسئلہ بیان کیا جائے، دل تنگ ہونے لگے، چہرے پہ ناراضگی کے آثار آ جائیں، بل پڑنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے لا یؤمنون بالآخرۃ، اس کے اندر ایمان کوئی نہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب نام لیا جائے اللہ کے سوا کا، اللہ کے جی فلانے بابے اور انج کیتا تے فلانے بابے اور انج کیتا تے فلانے بابے انج کیتا، دیوار نو حکم دیتا تے دیوار دوڑن لگ پئی، مٹی دا ایک ذرا جیا روڑا لیا تے انج سٹیا تے سونا بڑھا دیتا، حکم دیا جی پتھروں کو تو پتھر دوڑنے لگے، پہاڑوں کو فلانے بابے حکم دیتا تے پہاڑ دوڑن لگ پئے، 11 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا تھا، مر چکے تھے سارے مر چکے تھے، پر بابے اور نے سارے موئے ہوئے نو زندہ کر دیتا، تمام کو انہوں نے زندہ کر دیا، یوں جب ذکر کی دیا جائے غیروں کا یستبشرون، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں یستبشرون، بشرہ بشرہ چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تے خوشی دے آثار نور رسالت نعرہ حیدری تے نعرہ غوثیہ آ جاتا ہے. یہ سورۃ زمر توحید کا مسئلہ، یہ ہے اصل اختلافی، ماننے والا پیغمبر کو ماننے والا، نہ ماننے والا ابو جہل کو ماننے والا، وہ سمجھے نہ ماننے والا ابو جہل کی پارٹی کا. اچھا جی، آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اصل اختلاف پیارے پیغمبر کا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور پہلے زمانے کے تمام پیغمبروں کا پہلے زمانے کے مشرکوں کے ساتھ، ہر دور میں توحیدیوں میں اور مشرکوں میں جو اختلاف رہا ہے، یہ اختلاف اصل کس مسئلہ میں تھا؟ مسئلہ الہ و لوازم، مسئلہ الہ و لوازم. اچھا جی، اور یہی مسئلہ الہ اور لوازم الہ یہ سمجھ آئے گا مولانا حسین علی کے شاگردوں سے، شیخ القرآن سے، شیخ طاہر سے، ان کے آگے شاگردوں سے، جنہیں غلام خانی، پنجپیری، طاہری، اور آج کل نئے نئے اور فتوے آ گئے. فتوے کوئی لگاتا جائے، پہلے زمانوں میں بھی فتوے لگتے تھے، فتویاں دی گل کوئی نہیں، مسئلہ انسان وہ پیش کرے جو پیغمبر نے مسئلہ پیش کیا. چلو جی، اب آگے پانچواں سوال. سوال یہ ہے، ممکن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اختلاف ہو، اصل اختلاف کی وجہ قرآن ہو؟ ہم نے تو بتایا اصل اختلافی مسئلہ کیا، الہ و لوازم الہ، مسئلہ الہ و لوازم الہ، الوہیت و لوازم الوہیت. لیکن سوال یہ ہے، ممکن ہے دی اصل اختلاف کی وجہ قرآن ہو، جب تک پیغمبر کریم قرآن نہیں سناتے تھے تو مشرک مخالف نہیں تھے. کب مخالف بنے؟ جب رسول پاک نے قرآن سنانا شروع کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل اختلاف قرآن کی وجہ سے ہوا. اگر پیارے پیغمبر قرآن نہ سناتے تو کبھی اختلاف نہ ہوتا. تو جی توحید کا مسئلہ اختلافی مسئلہ نہیں، اصل اختلافی مسئلہ قرآن کے سنانے کا ہے. پیغمبر کریم نے قرآن سنایا، اس لیے مشرک مخالف ہو گیا. اگر پیغمبر کریم قرآن نہ سناتے تو مشرک مخالف نہ ہوتے. یہ سوال ہے، جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ پیغمبر کریم کے ساتھ مخالفت کی وجہ الوہیت و لوازم الوہیت کا مسئلہ ہے، جس طرح ہم نے بتا دیا. اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی اختلاف بوجہ الوہیت و لوازم الوہیت کے ہے. پیغمبر کریم کے ساتھ جو مشرکوں نے اختلاف کیا وہ بھی بوجہ توحید کے، قرآن سے جو اختلاف کیا وہ بھی بوجہ توحید کے. قرآن بے شک پیغمبر سنائے، پر توحید والی آیتیں نہ سنائے تو مشرک بھی کہتے تھے یہ قرآن بڑا اچھا ہے. لیکن جب قرآن کے ذریعے سے سنایا جائے مسئلہ توحید کا، تو پھر وہ کہتے ہیں توبہ توبہ، اے قرآن سانو منظور کوئی نہیں. تو قرآن کے ساتھ بھی ان کی دشمنی بوجہ توحید کے، اور پیارے پیغمبر کے ساتھ بھی دشمنی بوجہ توحید کے. مشرک اصل دشمن ہے توحید کا. اب آئیے اس کا ماخذ لیجئے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 پارہ 15. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں فی القرآن قرآن میں وَحْدَهُ کہ تنہا ہے وہ میرا رب اکیلا ہے وہ میرا رب. قرآن سناتے ہیں آپ قرآن کے ذریعے سے وحدہو اللہ کی توحید کا مسئلہ سناتے ہیں تو پھر ولو ولاد بارہم پشت پھیر کے بھاگ جاتی ہیں ولو بھاگ جاتی ہیں یہ مشرک الاد بارہم پشتوں کے بل نفورا نفرت کرنے والے ہوتے ہیں نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. کب بھاگ جاتے ہیں؟ جب آپ قرآن سے توحید سنائیں. قرآن سے کون سا مسئلہ سنائیں؟ توحید. گویا کہ قرآن بے شک سنایا جائے وہ ناراض نہیں ہوتے لیکن قرآن سے جب سناؤ گے نا توحید اب مشرک برداشت نہیں کرے گا. یہ ایک ماخذ. دوسرا ماخذ قرآن پاک کی دوسری آیت وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ان اتبع الا ما یوحا الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. سورۃ یونس آیت نمبر 15 پارہ 11. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں بیناتن بیناتن بالکل واضح کھلی کوئی متشابہات نہیں کھلی کھلی آیتیں جب آتی ہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے یعنی آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے جنہیں یہ یقین نہیں ہے کہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ہذا یہ قرآن نہیں کوئی اور قرآن لے آ اس قرآن میں توحید ہے دوسرا قرآن لے آ جس میں توحید نہ ہو ائت بقرآن غیر ہذا ائت بقرآن غیر ہذا قرآن لے آ قرآن کے ساتھ اختلاف کوئی نہیں ہے پر غیر ہذا اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہو کیوں اس قرآن میں ہے توحید دوسرا قرآن لیا جس میں توحید نہ ہو او بدل ہو او یا تبدیل کر دے اسی قرآن کو کیا مطلب توحید والی آیتیں نکال دے توحید والی آیتیں نکال دے تو یہ قرآن ہمیں منظور ہے قرآن سے اختلاف نہیں اختلاف ہے توحید سے او بدل ہو کل اے میرے پیارے پیغمبر آپ جواب دیں ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی او میں تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا میں مختار کوئی نہیں میرے پاس یہ اختیار کوئی نہیں کہ تبدیل کر دوں جب تبدیل کرنے کا اختیار نہیں تو پورا قرآن دوسرا لانے کا بطریقے اولا اختیار نہیں میرے پاس اختیار کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں تو مشرک پلیتا کہ گا نہیں جی اختیار ہے مختار کل مختار کل مختار کل اور پیغمبر کریم کیا کہتی ہیں, میں مختار کل کوئی نہیں, مختار کل تو الگ رہا, اتنی جز کا بھی اختیار کوئی نہیں, اتنا بھی اختیار کوئی نہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میرا کام ہے وہی کی اتباع کرنا, وہی کی قرآن کی اتباع کرنا, وہی کی اتباع کرنا میرا کام ہے, قرآن دوسرا لانا میرا کام نہیں ہے. اب یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے, اب اس کا میں نے آپ کے سامنے مانا کیا. وہ کہتے ہیں دوسرا قرآن لیا, دوسرے قرآن سے مراد کیا ہے, جس میں توحید نہ ہو, شرک کی تردید نہ ہو. اب کوئی آدمی کہے جی یہاں اس آیت میں تو کوئی نہیں ہے, اس آیت میں تو یہ بات, اس لیے آگے لکھا ہے فام سلف, فام سلف. اب آئیے فام سلف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مشرکوں کا ایک وفد آیا ہے. اس وفد میں آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, کہنے لگے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں تو کیا کر, تو کیا کر. فاتب قرآن غیر حاضا, فاتب قرآن, اس قرآن کے علاوہ قرآن لے آ. اب علاوہ کون سا, علاوہ کون سا لکھتے ہیں, لئی صفی ہے ترک عبادت اللات والعزا ومنات, ایسا قرآن لے آ کہ جس میں یہ مسئلہ نہ ہو, لئی صفی ہے ترک عبادت اللات والعزا ومنات, لات کی عبادت نہ کرو, عزا کی عبادت نہ کرو, منات کی عبادت نہ کرو. یہ جو مسئلہ اس قرآن میں ہے, یہ مسئلہ جو ہے قرآن میں ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو, شرک نہ کرو, شرک نہ کرو, غیر اللہ کی عبادت نہ کرو, ایسا قرآن لیا جس میں یہ مسئلہ نہ ہو, جس میں یہ مسئلہ نہ ہو. لئے صفی ترک عبادت اللات والعزا ومنات, تفسیر خازن, تفسیر خازن صفحہ 146 جلد نمبر 3, جلد نمبر. اب آپ کے سامنے آیا یہاں لئے اتبع قرآن غیر حاضا, غیر سے مراد کیا ہے, اس قرآن میں توحید ہے, دوسرا قرآن ایسا ہو جس میں توحید نہ ہو, شرک کی تردید نہ ہو. فام سلف نمبر 2, شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی کا اس آیت کے اوپر حاشیہ ہے, اسی سورت یونس والی آیت کے اوپر حاشیہ میں لکھتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب, اس قرآن کا پند و نصیحت تو پسند کرتے, اس قرآن کا پند و نصیحت تو پسند کرتے, اور بتوں کا باطل کرنا نہ مانتے. بتوں کا باطل کرنا, قرآن جو غیر اللہ کی عبادت کو باطل قرار دیتا ہے, ان کی تردید کرتا ہے, یہ نہ مانتے. اس قرآن کا پند و نصیحت تو پسند کرتے, اور بتوں کا باطل کرنا نہ مانتے, تو کہتے اتنا بدل ڈال, تو کہتے اتنا بدل ڈال, تو یہ کلام ہم سب قبول کر لیں, موزہ القرآن. اب شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں, شاہ عبد القادر صاحب, کہ قرآن کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا, دشمنی نہیں تھی, اس قرآن میں چونکہ توحید کا مسئلہ تھا, شرک کی تردید تھی, بتوں کی عبادت کی تردید تھی, غیر اللہ کی عبادت کی تردید تھی, اس لیے وہ کہتے تھے اتنی کچھ تبدیلی کر یہ توحید والی آیتیں نکال دے نا, تو باقی سارا کلام بالکل اچھا ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو معلوم ہوا قرآن کے ساتھ بھی دشمنی بوجہ توحید کے, نبی پاک کے ساتھ بھی دشمنی بوجہ توحید کے. آئیے ماخذ نمبر 3, اسی بات کے لیے کہ قرآن کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں تھی, توحید کے ساتھ دشمنی تھی. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 73, پارہ 15 وہ انکادو یہ ان مخفف عن المثقل ہے, انکادو یعنی انہم کادو بے شک قریب لیفتنونکا, یہ ہٹا دیں آپ کو عن الذی اوحینا الیک, اس مسئلہ توحید سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی, اس سے یہ ہٹانا چاہتی ہیں, لتفتری علینا غیرہ, آپ کو اس مسئلہ توحید سے ہٹانا چاہتی ہیں, اور اگر آپ بالفرض ہٹ جائیں, ہو تو نہیں سکتا لیکن بالفرض اگر ہٹ جائیں, اس وقت یعنی اگر آپ توحید کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں, لتخذو کا خلیلا, تو آپ کو اپنا خلیل بنا لیں گے. توحید کو چھوڑو پھر سارے راضی ہیں, لیکن توحید کا مسئلہ آئے گا تو توحید سے دشمنی کرنے والا کبھی راضی نہیں رہے گا. اب یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے, اس آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے وہ توحید کے دشمن تھے. توحید کے اسی آیت پر شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں, اسی آیت کے اوپر لکھتی ہیں, کافر کہتے تھے کہ اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں, اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں, مگر ہر جا شرک پر عیب دیا ہے, مگر ہر جا شرک پر عیب دیا ہے, یہ بدل ڈال, یہ شرک والا جو مسئلہ ہے, شرک کی تردید والا, یہ بدل ڈال تو ہم سب اس کو مانیں, تو ہم سب اس کو مانیں, موزہ القرآن. موزہ ال آپ کے سامنے کیا ظاہر ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اختلاف توحید کی وجہ سے, قرآن پاک کے ساتھ بھی دشمنی بوجہ توحید کے. چلو 15-20